Eil pennet, e lec'h men em ziskouel kidu. Nebet warlec'h an darvoudik se, e c'hoarvez a pezad li rei dem an dizober eus a habiten. Deu de war ar gouan, gant li amzer val, ienien, hag i gorventenno, a yehet va zad a zistere bemde, a nor boa ket fiyans e welch an neve amzer. An dese, e oa te oa reo war an oot. Ar gwagen wego, o hiboudi, a zue da vervel goustadik war ar bili, e ket a matole an neoul, pel war ar mour, i vanno o sevel a ust an torgeno. Kemeret en ewa habiten pen an nen da ripl, i lune den gwaur gantan indan di gazel, hag i dok tri horn war bouli gil. Pedo vond na dri ur garek, et eus petegeno an trou zari a zo c'hwezan ivri, evel ma vise bebo prit, o kunari, eus an otrou laifse. Pignet e oa va mamm dan ner oa dro va zard. A me oa o stalia an dol evit leina habiten, pas eus un den enti. Dou viz avant ket dian oa un dorn, a daust matouge ur mel kontel en istribil in an ichupen, e haven neuet lent a dister. Ma ne oa ket warnant tres ur martolot, gant izrem gwall livet, e oa enan kouskoude, un da benak a gaziga se da jonj micher un den avour. Pa houlen iz outan petra a c'hoanteie, e lavar az di, zervij a dian ur weren a drom. E don o vond da zenti, pam sachas da vetan o tis kwal di an dol. A ne ket amant eve ma mignon bil o preja? E meia. A bet a respond an vien ket, i vignon bil. Met deus an dol se, ye, et ebe un den a red a habiten an eant, hag a gamere pensizon en an ti. Bill, emeyan, a zo rufen e dichot deo gant ur mel kleizen, a pe oa lavar ne ket ea habiten. Me war vo loen braz va mignon deus va gwelet. Ne voen ket eche da gredi oa lial li gomzo, rag yeen, a di egart e oa izrem. O kouta an ti, eriz un eubet kamej oa an ent, rogen, gant un douad en disakr, an divro adam galvas da zon war vahiz. Rabadid d'ober nemen hervet a ben de un, e meon. Ma piche merdiet gant bil de viche be reddit zenti eva vot. Distant le doa divouiz, chemen war ni liwar fent gant un distere inkris. Ur map a meus, a zo en war dit, a gendal has in, a kerkoul spoed ag hout, d'où il spenigo. Adre an our, e rankiz enem den a gantan, a geverzi se oan ehed an den. Ne ehan le ket da dastorn a dorne lor gontol a zouge n'ur gouin in dan iziliet. Tant nampouen, e tigouez a habiten en ti, a gehez kerken d'arzal, war du an dol, ma moaz ar vijet war ni ilein. Bill! A halvaz an divrouet, o c'hwez a ivouez war a zeblant az di. Distrai a reaz a habiten ok, o ranveo de gile, reaz ken gwall livet ma kol az ivri iliou. Truet a moe outan, le ziwelt koseet, a diskaret en un tol. Kidu, emeyan. Ya, even ma welez, azistar gazan din. Kidu i unan, de da ober ur gwell, divinion bil. De do ha bendam diskwasha, a ur nan desan martol kous. Petra noze ma ho klask. Kalz dar vout ouzen em gavet gant em, eme gidu. A bwe ma meus kolet an daou skilf ma. Hag ez avaz ivrir, da ziskwell izorn ma c'hanyot. Evit ar bijad eo hepke en da skwellet, menon bil, e an deut bete gamma. Ma, komzon mez leial naze. A c'hoz mo laz a habiten. Hanta, eme gidu. Dere a de komzeus, evel un den vur. Ar podiog ma zervi jo dem beba van e rom, hag e halim ran a koz da houde. Ar iz d'ar zal gant an daou van e rom, edo azeet da habiten en tuel d'an dol, a ki du, dir ar zan, tos d'an ur, evit kav tu da dehout bu un kuit ma vichirit. Vreman ket di war dro, a oe la var di, a di wol da chom d'om zil laou. Warze, ernem denis ez al an davam. Ker a moe zil laou, n'ur levis nemet o kuzu liket eb don da benda inten d'ar pez a la varendi. Ben ur penadik kouskoude, et tirol eus gante a liot touet hag ar janeo. Mar vo daou mont deus ar grok, a skrinez abiten, e heim holl. Kerken ne voe trouz lanen o di o enem steki etre, hag eo el skidu o tehout deus ar zal a abiten war iler. Be bagont el digor a oa gant pepin e lizan. Tapet en eo an teher un tol kont le norskoa hag ar gwaad a rede dianti. War dreuz an ur, et tistag a zarozet un tol kont lal gant kemen an ers menich et treuzet kidu pour neve des skoaz a lanen de stern a skritel a zoge an o anti. Fel ma vichebe dan diaoul war iselio, e skarz a skuit kidu an a zele a sket davon di war wil en tuel dan dorgen. Ken strafule di war habiten, marankez en em harpa deus ar speuren. Rom, Jim, eme an di. Da vo di mon a hon. Hag e kouies a stogi gorf war a leur. O zonjel le oa maro, e oen daro da gol va ven. Met d'an ampouen, e tigouies an doktor laivse, a oa o ton da oel vazard. E kem ao, Jim, eme an. Ne nemet un tol gwaart a pez a zo c'hoavet gantan, hag ad le erut vel mamma la va a deyan. Pa vo bet gwaadet e toi adare war edu. Kerken, et ispak a zo lan en striz a lem deus i wistet bin vije, a, goud e be an tronse d'un nan deus ar milgino, et tout las brih ar lanvour, o lak ad ar gwaad da redek diouti. Tatouet e war an ezel, war an an bon mou a skeden o bepsert, un dresard en neusus en ozouez, ini un din en istribil deus ur post krouk. Pa gavas da me deusin en ewa gwaade da habit en war, e la varas e vise be ret i gaz di weile. Pa mam, o klevet trouz, a oa diskenet deus an nir, hag a chomaz mantret o welo de pestad edo ar lanvour. Etron Hawkins, eme an doktor dei, rabat de wefe o priet netra deus ar pez a zo tremene d'amma. Digiri a riaz a habiten i zo lagat, ar gwal zoeze de voe o honveo d'ar medeusin, ogen ar gwel a hanno ezi en krezas. Kidu! Epel ar mor kidu! Ar houlen as e. Neus kidu e bet amant, eme an otro laifse. Nemet c'hui o hunan ave fe aloan se. Rebras korfa drom a hoz graet vadeen, a setu ar pez a zo kiriek dan tol gwaad o hoz bet. Graet e meus war o tro, daus pegen nebe de talveit, a gro savete e de meus. Ur ban e rom, nou la ho kit. Met, ma revet unan, hag unan al war ler, et eur rander da gaud muioc, hag e kouioc adare en o tech kouz. Rag ze, diwa alet penaze, ne vo ke pell avars ma reo dar bedal. Gant poan, er skoaz eljom davon di gam, hag eno e lake chom war e wele. Gwaad war en eskole di chom eiste heb zevel, ar pez a vo ken talvoulus dion a derhoui, a lavaras di an medeusin, a an brougis neuze bete kam vazad.